الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. سورة مريم کی نادرم حالت قصہ واقعہ حضرت مریم وا تاریخ قسمہ قسم امتحانات او تکلیفات قرآن بیانول اول امتحان دا بیان کو چاہید اخپلی تقوی دا وجنا ذن لے او زی خاص کو دنور خلقو نجدا تید پارا چدو پاوی کی عبادت کو ما حدی کی جبریل امین را ہے دبند پشکل کی اوغیت مخامخش دا پاوی باند امتحانو ادویم دا چی بے پناو تپ رحمان ذات سره اویوی کچریتو دا اللہ نا یریگی ازا پناوارم ستانا پا رحمان ذات سرا چمال پنارا کی تغسی ادریم داو چه زیره و تحاصل شو اللہ طرف نا چه اللہ تعالی زیر در کئی دلوی بوجو پریشانیو پاوی باندی چه سنگ وزیر را کئی اسباب نشتا چه سرا نکاح نشتا رشتہ نشتا اولاد وسنګ پیدا کی بیا تا جبريل وې چې دقه سي وې دا لا ویلې اگر سکول شي بغیر د اسباب نه او دې کې د الله ډېر حکمتونه دي. یو خو بدار بني اسرائيل لپاره یو معجزه شي ګورې عیسی علیه السلام به پلار پیدا شو بل پاغي باندې برت شي چې عیسی علیه السلام ته الله زی ویلو ناخذ مریم زیه دې او بلې وی چې دې ډېر لوی رحمتي زموږ طرف نه په خپل زمانه کې او په خپل قوم او بیا وی چې څنګه جبرئیل علیہ السلام پوکیو کو دغه سي هغه وخت سره عیسی علیہ السلام د حضرت مریم په ګډه کې خوځیدو حرکت کراوه او هغه د ډیر حیا د وجنا دا غزن ډیر لري لاړه چې رب یې تلاړه مزید ایک ادا بیانی چدا پاغیبان انتہائی امتحان راگے ازمیخ راگے اللہ طرفنا چاگی پکی دا مرگ ارمان کڑے دا او تمنہ کڑے دا پا اجال مخاضو الى جزء النخلة راوستا دی لرا اغذر دو دو ولادت یومند کجورتا صرف درد نا بلکه ورسرا ورسرا دیر حیا و شرم چه خلق بسوی چه دا اولاد دکم زین راوی دیتوارو خبر را مجبورکلا نراغ لداسی و مقام تا جمعکی ذره مومنون کی ویلیو الى ربوت ذات قرار و معین دنور از مکی پنزبت سر اوچتا و لکا دیرائی چی او بیا برا پاگی کی چرتا زالت منډای و د کجوري الله ول عزت هم شنه کړه او کجوري پکې وشو او پاغه وخت سره اور سره د بوچی نوم راويستا دا د اولیاء کرامات دي تم بیاو ارهاسات و چوي نبوت نمخ کې الله ورکی ولا راوستو دی لرا دردو الاجز این نخلا یو مندو کجوری تا اغیت ایلد اوالا اغی بادات خانیه و اغنور دا پنای زیونت نپاتی شو اغی خوی چر سوک ما اونوینی از وزان لا په یو عزلت کې او خلوت کې عبادت کوما الله رب العزت په داسې حال راوستو چې سره لنو کجوري مونته ډډوالا د انتهایی پریشانی وه قالت یا لیتنی مت قبل هذا اوی وی پډیر غلبه حال کې چې افسوس ته ما لرا چې مړه وې مخکې د دې حال نه چې دا روز مې نه لیدې دا واقعیت او دا حالت مې نه لیدې بس بے غمه وم دین د انمال می چې کني او بندا تنگشی دنیا کې نو مرګ سوال لیکي او ندی د مرګ سوال کړي دی تا انسان داسې حالت ته ورسي چې بیا خپل نفس نشي قابو کولای نو په داسې وخت کې کله خلې نه څه خبرې وخته نو په هغه باندې الله انسان ننی شي وَكُنْتُ نَسْيَمْ مَنْ سِيَمْ او چویز چرتا ایر تیر اپ دنیا کی چو زمان نم نوے نخبا نسیم من سیم کل جدا افسوس اوکو اظہار اوکو تقبل تکلیف او تقبل پریشان ہے انادا من تحتها پس آواز کو دیتا او آواز جبریل کو څنګه هو کنه اوس چې څنګه ول زیر ور کړو دا سه ول دا آواز کو تسلید پار آواز کو دیتا جبریل من تحتها لاندې د دغه زمکې نه چې کومه لار وحکته دا نه او تواضع الله تحزنی چې غم جن کېږم دا د خفقان خبره نه ده. د امتحانات چې الله را ولي په بنده باندې دې سره درجی اوچتېږي. خاص کر په حق پرستو باندې چې امتحانات راځي کنه تداوی درجو د چتولو د پار راځي. اگر کا غم ډیر پریشان یو خلقم لګیای افسوسونه کوي لیکن دا په حقیقت کې د الله طرف نه نه. جبرئیل علیہ السلام ورته وی چې خپکان تساجد ته غم تساجد ته خلی چستا خپل عمل صفا دے خپل نیت صفا دے خپل معامل دے پاک دے نظر خلقو دے نسو غم دے خوا قد جعل ربو کی تحت کی سریا یقنان چے پیدا کرے دے ربستا لاندستانا دا ابو یو چینا یو دامانا سریان چنیتوی ازویم مانا سریان مانا سردار اگورا تکتا عیسیٰ علیہ السلام پیدا شو او دیو اللہ دا سے مرتبی ترسی چی دیو پا خلقو کی سرداری سیدان سریان مانا یو خدا نعمت اوشو پتا باندی دا اللہ طرفنا او بلو گو روہ الزیلی کی بجزع نخلتی اس انڈا زانتا دا سانگا دا دی کجوری تساقت علی کی رتبا جنیا نو دا براو غردی پتا باندی کجوری تازه تازه دا اللہ دا سوکل چیا وچا کجوری شنکلاو پکیه بیا کجوری امو شوی و بیا پخی ام شوی دا اللہ اکل ها استانا بصرف دادی خبری ضرورتی چتا ودان تساندی دا تکلیف پتکه او دی کی اشاره دا دیتا چه دنیا کې الله رزق ورکوي ولیکن په دې شرط سره چې انسان بخپل مهنت کوي دا ضروری ده ها دا زندگی چې دی مناستی او دل ورزق راځي نه دې مهنت کې نو الله ول رزق ورکوي نحزی کی اشارہ اکڑا دیتا چوسا انڈا دانتا دغموند دی کجوری نرا پری بابا سی پتا باندی اگا کجوری تازہ تازہ نستاٹول ضروریات دنیا پورشو ولی وکلی وشربی وقری آئینا نو خراک کواد کجورونا اوسکل کواد دی اوبواد دی چنینا اوسترگی خوا پیسا علیہ السلام باندی اللہ در گورا تواسی مفتو کے اولاد در کو او داس اولاد دستا دسترگو یا خوال دیکن تیکی خدا غم سنشتا تولی دی خوشحالی خبری دی عزیزنا بعضی اون پس سیرین معلومی چه پدی وقت که چه دماشون دو ولادت خبری امرجنسی زیره که پدی وقت که کجور دیره پیدا منه دا دیسرا پا بند بانده آمه امتحان آسان شي. نګور دی ول بشارت ورکړه اوس وتا تدبیر خي تدبیر فإما ترئنا من البشر احدا کجل تاولی ذو ذبنجان نا یوتن خامخ تا وینی خدکل ته بهر راغلی دا پنای د زینا اوس به خلق وینی کو وینی تا لرا د خلق ناسو بندا فقولی نو په اشاره سره ورته وایا مانا تن اشاره ده انی نظرت للرحمن صومن چې ما خو منخت کړی ده د رحمان ذات لپاره په خپل ځان باندې دروځي فلن اکلم الیوم انسیا زه چرې خبرې نه کوم نن ورځې دی اس یو انسان سره بدا وته وای دا الله تدبیر ورته هوغه ورناغي هم نخته نو کړی مخکې چې زما به ثوابي روجي او داغه زمانی روجه دا او داغه امت چې خبرې به هم نه کولې څنګه به زه خوراک سکاک نه روجه وا دغه څه به زه خبرو نه هم روجه وا شریعتونه بدلیږي احکام بدلیږي د امت کې دانشته چې اوسړې د خبرو نه روجه ونی سي اگر کا په اعتکاف کې ناشته ها دې صدام پته نه کنا چې قران چاني وي نمخ کې به چې څومره خلک اعتکاف تکې ناشته بار بار هوا ته چا سره خبرې نه کولې کچا به اسلام کو نه جواب به نه ورکو اثر کې به پراوي چې ته نه خبرې چې اعتکاف کې ناشته ما نو ته چا ویلو تا خدای امتونو روجه واخه ځکه د قولی نه مطلب بدای چې په اشاره یې ورته وې چې زما روجه ده انور خواږی پوهېدو چې چا روجه یې نو خبرې نه کوي کنه دا تعالی تدبیر خو چې بس دغه څه وته وای چې ما سره خبرې مکوي فاتت به قومها تحملو نوراولو عیسی علیہ السلام خپل قوم ته چې بلا سکینی ولیو راغله خپل قوم ته عیسی علیہ السلام ورسره په غیب کې قالو یا مریم لقد جئت شیئا فریا نوې دی خلقو چې مریم تا خورات لو کلو دا سیو کارتا چی توفانی دیم دا دسو کلو دا ما شم کم دیو پلی خلق لو خبر جوڑی شی کنخا اس سوک دا دی الزام نا ندی پاتی شوی بیاو تویاو اختحارونا ما کانا بو کمر اصاوین وما کانت امو کی بغیان اے خور دا حارون دلتا دو مطلب دی یا اغا حارون یا دی دا موسیٰ علیہ السلام رور اغا مشعور پا تقوی سرا اغا حارون علیہ السلام چو مشهور په تقوا او پرزګار او پاجز سره ډیر پاک من ځکه موسی علی السلام د الله نه سوال کړو چې ضرور ما سره مرګره کا هو افسح مني لسانن جب ډیره صفادا نو ضرورت پر راځي کنه نو کله چې داسې یو مشهور انسان تیر شوی دنیا کې په تقوا کې او پرهیزګارۍ کې او وروسته داغه په شان کې څوک پیدا شي نو یې دا خدا ورور دی کناری نه ښه او که زنانو کې نو یې دا خدا خور ده یعنی دا سره داسې متقی دی لکه هارون علیہ السلام چې په خپل وخت کې متقی و یا دا زنانا داسې په تقوا کې انتها ته رسیدلې ده لکه هارون علیہ السلام چې څنګه او دا خدا غفور ده سمه په تقوا کې نو یو معنا دا ده چې هغه مشهور یاد وي ښه ای خور د هارون پس کې په صفت کې او په پاک دامنه کې او په دې دیم قول دار چې نه په دغه وخت کې څوک هارون وو د دې په زمانه کې او ډېر مشهور په تقوا سره او پرهیزګار سره هر چا به چې مثال پیش کاو نو هارون به په مثال کې پیش کاو که چا به صفت ته پاره وی کده غیبت ته پاره به وی خو ها څنګه چې کله کله خلق چاله زور نه ورکې نوم دا وته وی کنه چې کله یو بندا داسې شي کنه ډیر پرهیزګاری کې او ډیر تقوا کې او ډیر عبادتونه کوي کنه مخلقوی ځان نه هارون جوړ کړي دي ولې دې سره ناست ولانه نه کوي دې سره مجلس نه کوي غپ شپ نه ولي ذیو ته دا بیا په غورونه ور کوي ها چې ځان نه هارون جوړ کړي او کله په خو نیت سره یادی نو زادي په خو نیت سره وي ها چې او ته هارون ته خدا سي متقي وي ته خدا سي تقوا دار وي لکه دا هارون په شان دي تو په تقوا کې دا غوري ما کان ابو کیم را اسو انو پلارستا بد سړې ما کانت امو کی بغیا او نو مور ستا دغه سي بدکاران نو تن پلار ته تلې او نو مور ته تلې دلس چل پاشارت الی حضرت مریم اشاره وکړه دیتا او په اشاره وته وی چې د دننه تاسو کې او مفتی صاحب نه تاسو کې او قاضي صاحب نه تاسو کې خبرې بده کې جواب بده در کوي ها اشاره وکړه عیسی علی السلام ته په زانګو کې و قالو ویری کیف نکلمو څنګه خبرې وکړو من کان فی المهدی هغه چا سره چې په ځانګو کې پروت دی سوبین او ماشوم دی یا به درې ورځې شوی یا به څلور ورځې داسې اندازه زه سره څنګه خبرې وکړم هغه ته بیا په خپل شورو شنو بیان به راځي چې هغه ځانګو کې بیان وکړي فأجاء أهل المخاز إلى جذع النخلة راوستا دي لرا مجبورك را دي لرا أغدرد أو دغسي دير شرم أغمند كجورتا قالت يا ليتني مت قبل هذا أويوي پدير غلبي د پریشانې کې چې افسوس دې مال را چمړوي مخ کې د دین وکنت نسیم منسیا اوی ز په دنیا کې داسي چې نوم مې نه وي ایرتیرا چا په یان دې نه دیو جن ډیرو پاک خلقو دنیا کې دا دا حالت ورکړې دي ته حمول وي گمنام دې ورکړې تر چې څوکم نه پیژنې نو خبرې ښه اجه نوم دې او شهرت ته وشنو بیا باندې شي بچ کې دی ښه پناتا من تحتها پس آواز وکړی تا جبرئیل علیہ السلام دلاندې نه دلته هم بازو ډیر لړنی معنا کړی دی عیسی علیہ السلام او آواز وکړه اته وخت کې پیدا شوی کنه هغه وخت کې پیدا شوی او یو آواز وکړه چې الله تحزنی دا صحیح نه ده مراتنی جبرئیل علیہ السلام ده هغه برستو خبرې کوي الله تحزنی چې مې پریشان کیږه مغم جن کیږه قد جعل ربک تحتک سریا یقینا پیدا کړی دی رب ستا لاندې ستانه یو چینا یا لاندستانا یو سردار وحزی لیکی بجز نخلتی او اسند زانتا اغسانگا دکجوری تساقط علیکی رتبن جنیا رو بغردی پتابان دی کجوری تازه تازه فکلی وشربی وقری عینا نو خوراک کوا د کجورو نه څومره مکلف طعام ده او سکل کوا د دې اوبو نه وقری عینا او یخی کا سترګې خپلې په عیسی علیه السلام فإما ترئنا من البشر احدا کولی دتا د بندیانو نه چرته یو تن او هغه بخام خاطبان اعتراض کوي کنه فقولی نو وایا وتا په اشاره سره انی نظرت للرحمن صوما ما خو منخت کړی ده د رحمان ذات ته پارا دروځي کنه فلی روځي خو چې او صلی او منی نو واجب شي کنه فلن اکلم اليوم انسیا زچری خبر نکوم نن روزی دیسی و بند سران دن دادی چی فقولی نمراد دیشاره ندا دخلی خبر دخا وای و تداسی نبا دی باندی اعتراض دی چکل او ته دغه سي په خلي وي چې ني نظر تل الرحمن نبي ارستو څنګه وي چې فلن نو کلم اليوم انسيا چې زنن راځي چرې ده باندې سره خبر دا چې و دې کړې دا خبر نه وي یو ابو ندوه دی او دا دی چې نه اشاره ته مراد ده بقولي ښا ازویم داد چینا دا دغی نروستو دا خو بیو تخام خواهی کنا دا دغی نروستو بیاوی دا خبر نکوم باس دا دی خو ضرورتو چو تیویلی وی جواب کنا فاتت بی قوما تحملو نرائولو عیسیٰ علیہ السلام قل قومتا چی بغیق کی نیولیو قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا وي خلقو چه مريم تا خرات لوکلو یو کار توفانی تا یا اخت هارون اے خور ده حضرت هارون تو خو پا تقوا کی دا سی حد ترسی دلی وی لکه هارون علیہ السلام چه مشورو ما کانا بو کم رأسو ان نو پلار ستا سره ناکارا اما کانت امو کی بغییا انو آمور ستا بد عملا فاشارت الی اوس خبر نشته کنه خو نشاره وکړه په طرف د عیسی علی السلام چې دنه تاسو کې قالو وی کیف نکلم من کان فی المهد صبیا څنګه خبر وکړه چې سره چې په زانګو کې دی ماشوم